Torunlu Aşık Veli Erdem'den alınan bir türküyle başlıyor. Bağdat ellerinden gelen durnalar, durnalar ne haber yardan, ne haber? Yok mu neden?